Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wiarygodności i istocie demokracji mówił na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie Jarosław Kaczyński. W serwisie też reakcje polityków i publicystów na słowa Lecha Wałęsy o Kornelu Morawieckim oraz protesty Ukraińców przeciwko ostatnim planom określenia statusu terenów na wschodzie. O istocie demokracji i decyzji, którą Polacy podejmą przy urnach wyborczych za tydzień, mówił w Krośnie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W konwencji przedwyborczej uczestniczyli też Marek Kuchciński i Ryszard Terlecki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński rozpoczął wystąpienie od przypomnienia, że wybory parlamentarne odbędą się już za tydzień i że trzeba w nich wziąć udział, dlatego że mamy wpływ na to, co się wydarzy, bo mamy głos. Szef formacji mówił o istocie demokracji, którą jego zdaniem jest wiarygodność w polityce, a tę potwierdziły ostatnie 4 lata, przekonywał Jarosław Kaczyński. Myśmy zapowiedzieli w 2015 roku, że pewne rzeczy zrobimy, że zmienimy politykę kraju i uczyniliśmy to. Co więcej, rozwinęliśmy w trakcie kadencji ten program i to też, to wszystko, co zostało zapowiedziane, choćby przed wyborami samorządowymi i europejskimi, zostało zrealizowane. Jarosław Kaczyński mówił też o rodzinie jako o fundamencie cywilizacji, o polskiej wersji dobrobytu i zrównoważonym rozwoju. Na zakończenie konwencji przedstawiono kandydatów do parlamentu. Liderem listy jest Marek Kuchciński. Z Krosna Anna Orzeł, Polskie Radio. Będziemy bronić chrześcijańskich wartości, ale na politykę w kościele się nie zgadzamy, mówił z kolei prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz na konwencji w Pałecznicy w Małopolsce. W jego ocenie partie polityczne cynicznie wykorzystują Kościół. Kościół jest powszechny, dla wszystkich, niezależnie na kogo się głosuje, mówił szef ludowców, dodając, że obecne partie lewicowe i prawicowe podzieliły Polaków na lepszy i gorszy sort, na patriotów i wrogów ojczyzny. Lider ludowców zaznaczył, że PSL gwarantuje współpracę, tradycję i nowoczesność. Te słowa nie były potrzebne, nie klaskałem Lechowi Wałęsie, powiedział wiceszef Platformy Obywatelskiej i wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie były prezydent mówił: stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada solidarność walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów? Zdrajca. Taka jest prawda, stwierdził Lech Wałęsa. Niezależnie od tego, jak oceniam Kornela Morawieckiego w tym ostatnim okresie, a oceniam niedobrze, to był to człowiek dzielny. Był to człowiek, któremu należy się szacunek, powiedział Bogdan Borusewicz. Publicysta i działacz opozycji antykomunistycznej Jerzy Jachowicz uważa, że słowa Lecha Wałęsy są podłością. Paradoks i cały dramat jednocześnie tego, co zrobił Wałęsa, polega na tym, że przecież wszyscy wiemy, że to on był zdrajcą. I teraz powstaje taka sytuacja, że oto prawdziwy, rzeczywisty zdrajca zarzuca zdradę człowiekowi, który jest absolutnie uczciwy. Fatalnie się dzieje, że wszystkie strony używają śmierci, pamięci do walk politycznych. Nie potrzeba takich słów ani dzisiaj, ani w ogóle. W ten sposób liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka odniosła się do słów byłego prezydenta. 10 tysięcy Ukraińców protestowało na Majdanie i przed siedzibą prezydenta przeciwko formule Steinmeiera i polityce Wołodymyra Zełenskiego wobec uregulowania konfliktu na wschodzie. Formuła Steinmeiera, podpisana w tym tygodniu przez ukraińskie władze, zakłada przeprowadzenie w Donbasie lokalnych wyborów i przyznanie temu regionowi specjalnego statusu. Protestujący skandowali hasło nie kapitulacji, chociaż prezydent Zełenski zapewniał kilka dni temu, że plan Steinmeiera będzie możliwy jedynie na ukraińskich warunkach i po wycofaniu ze wschodu Ukrainy rosyjskich wojsk. Protestujący obawiają się, że jest to wstęp do polityki ustępstw wobec Rosji. Kompromisy z Putinem są nie do przyjęcia. Nie zgadzam się z polityką kapitulacji, którą prowadzi prezydent Zełenski. Formuła Steinmeiera to kapitulacja. Przed Rosją. Nie dajemy na to zgody. Nie dowierzam Zełenskiemu. Na wiecu na Majdanie Niepodległości przemawiali politycy partii opozycyjnych oraz przedstawiciele organizacji weteranów walk w Donbasie. Wśród protestujących pojawił się też poprzedni prezydent Petro Poroszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry Państwu, witamy, zapraszamy na sportowe dwie godziny w Trójce. Jan Kałucki i Michał Olszański. Proszę Państwa, szykuje nam się super audycja. Po pierwsze, mamy trzeci w historii tytuł Mistrza Świata na żużlu. Po drugie, o 18.40 pobiegnie w finale Mistrzostw Świata na 1500 metrów Marcin Lewandowski. Kto nie może oglądać, bo jest na przykład za kółkiem, może posłuchać relacji Tomka Gorazdowskiego. No ale po kolei, Bartosz Zmarzlik Mistrzem Świata. Przed ostatnią Grand Prix w Toruniu miał sporą przewagę, nie był pewny swego. Nerwy miał napięte jak struna. Byłem bardzo podekscytowany przed zawodami i nie mogłem się bardzo doczekać. Kurczę, patrzyłem na zegarek, no jeszcze tyle godzin, ale ja chcę już jechać, ja już bym chciał pojechać pierwszy bieg, zobaczyć, czy to wszystko pasuje, jak będzie. I czekałem, to w końcu poszedłem spać w busie, bo już nie mogłem doczekać się, mówię, usnę, nie szło spać. No i słuchałem muzyki. I ile można słuchać? Nie szło spać, muzyki słuchałem. Ale można bardzo długo słuchać muzyki. Już za chwilę relacja Adama Maleckiego z Torunia. I gościem audycji będzie też Maciej Szczęsny, dziś komentator, kiedyś znakomity bramkarz. Tematów piłkarskich jest mnóstwo. Przede wszystkim dwa kolejne mecze naszej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wyjazd na Łotwę w czwartek i mecz z Macedonią Północną w niedzielę na PGE Narodowym. Awans mamy prawie w kieszeni, martwi jednak styl biało-czerwonych. Czego brakuje? Trzeba więcej ruchliwości, trzeba więcej radości w tej grze, trochę więcej fantazji. No, chciałby się powiedzieć, chłopaki, czy wam nie zależy? To był oczywiście trener Antoni Piechniczek. Chłopaki, czy wam nie zależy? Ja myślę, że im zależy, tylko coś tam jest nie tak. Państwo pewnie też wiedzą, na czym polega ten problem polskiej reprezentacji, która zdobywa punkty, prawie awans ma w kieszeni, a patrzeć na to, ciężko. Prosimy o telefony 22 i 7 trójek. Polski Związek Kolarski jest bankrutem. Ratunkiem może być sprzedaż toru kolarskiego w Pruszkowie. Swoją drogą, kto chce kupić tor? Zawodnicy mają podgórkę. Reprezentujemy kraj na sprzęcie, który prawdopodobnie nie wytrzyma do Igrzysk Olimpijskich. W tej chwili nasz czołowy sprinter nie ma sprzętu, na którym mógłby trenować. Brzmi to bardzo alarmująco, ale o rowerach będzie dziś sporo. Zapytamy też Tomasza Marczyńskiego o sezon na szosie. Mogę ten sezon praktycznie cały, pierwszą i drugą część, zaliczyć do udanego. A polskie kolarstwo poniżej oczekiwań w tym sezonie? Myślę, że troszeczkę tak. To będzie oczywiście rozmowa naszego kolegi Kuby Nizińskiego z Radia Kraków. Nie zapominamy o MTB. Ścigali się najlepsi kolarze na górskich rowerach. W Rumi najcięższa trasa, najcięższe warunki, mokro, dosyć chłodno. I wyłoniono mistrza cyklu, który właśnie dziś się zakończył. Przypominamy, warto nastawić budziki. O 18.40 w finale na 1500 metrów w stolicy Kataru pobiegnie szczwany lis w biało-czerwonym stroju. Jeśli ktoś jest w finale, to każdy z nas ma szansę zdobyć ten medal. Na pewno jestem jednym z kandydatów do zdobycia medalu, ale już jestem za stary, żeby tym się podniecać. Ja po prostu robię swoje, jeśli los mi pozwoli i wrócę stąd z medalem, będę przeszczęśliwy. Marcin Lewandowski, wojownik, żołnierz, jakich mało, finał na żywo w trzeciej stronie medalu. To teraz, Janku, najważniejsze informacje z kraju i świata. Tak, bo ten sportowy dzień zaczął się bardzo wcześnie. Już o 5.30 rano polscy siatkarze grali w Pucharze Świata z Włochami i wygrali 3-0. Biało-czerwoni mają na koncie 4 zwycięstwa i 1 porażkę. Teraz przed nimi mecz w Hiroshimie. W środę gramy z Rosjanami. Swoją drogą dziwnie ogląda się te spotkania biało-czerwonych przy pustych trybunach, prawda? Przyzwyczaili nas kibice do tego, że są wszędzie. No, do Japonii kawał drogi. Zakończyły się 2 mecze w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. ŁKS Łódź po 8 porażkach z rzędu wreszcie zgarnął 3 punkty. Beniaminek wygrał z Kielecką Koroną i to aż 4-1. W innym meczu ważnym Krakowia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1 i Pasy niestety bez szansy na to, by wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. A była taka szansa. Jeszcze dziś ciekawy mecz o 17.30. Mistrz zagra z wicemistrzem Polski, czyli Piast Gliwice kontra Legia Warszawa. Grają też za granicą w najbardziej konkurencyjnej lidze świata. Premier League. Arsenal wygrał z Bournemouth 1-0. A Manchester City sensacyjnie przegrał z Wolverhampton 0-2. Ponadto Southampton, w barwach którego grał Jan Bednarek, przegrał z Chelsea 1-4. W Niemczech Borussia Mönchengladbach wygrała z Augsburgiem 5-1, a Wolfsburg wygrywa z Unionem Berlin 1-0. W bramce Unionu stoi Rafał Gikiewicz. W najlepszej w Europie lidze hiszpańskiej Mallorca wygrała z Espaniolem 2-0. Celta Vigo pokonała Athletic Bilbao 1-0, a wieczorem starcie FC Barcelona Barcelony z Sewillą i jeszcze Włochy. Fiorentina z Bartłomiejem Drągowskim wygrała z Udinese 1-0, a za godzinę Torino podejmie Napoli. Jeszcze oczywiście wieczorem derby Italii, Inter kontra Juventus. A, będzie ostro. Dużo działo się na światowych kortach. Turniej WTA w Pekinie dla Naomi Osaki. Japonka wygrała z liderką światowego rankingu, Australijką Ashley Barty 3-6, 6-3, 6-2. W finale panów większych problemów nie miał Nowak Dziokowicz, pokonał Australijczyka Johna Millmana 6-3, 6-2. Niestety turniej swej szansy nie wykorzystał duet Łukasz Kubot-Marcelo Melo. Polsko-brazylijski debel przegrał w finale z Chorwatem Iwanem Dodidziem i Słowakiem Filipem Polaskim 3-6, 6-7. Dobre wiadomości z Szanghaju. Hubert Hurkacz wreszcie awansował do drugiej rundy, bo ostatnio nie szło mu specjalnie. Tym razem wygrał z reprezentantem gospodarzy z Inzenem 7-6, 6-4. Hiszpan Marc Marquez zapewnił sobie szósty w karierze tytuł motocyklowego mistrza świata w klasie MotoGP. Hiszpan wygrał w niedzielę wyścig o Grand Prix Tajlandii. Do końca sezonu pozostały 4 wyścigi. W szóstej kolejce ekstraklasy piłkarzy ręcznych Stal Mielec odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie, wygrywając z Zagłębiem Lubin 27-25. Brian Buffier i Xavier Panseri wygrali 53. rajd dolnośląski. Triumf na ostatnim odcinku specjalnym pozwolił im zdobyć brązowe medale na koniec sezonu 2019. Wcześniej mistrzowski tytuł zapewnił sobie Mikołaj Marczyk. Wicemistrzem został Tomasz Kasperczyk. A w rajdzie Wielkiej Brytanii 12. runda Mistrzostw Świata równych sobie nie miał Estończyk Otto Tanak. Drugie miejsce zajął Belg Terry Neville, a trzecie Francuz Sebastian Ogier. Otto Tanak pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Dodajmy, że w WRC 2 startował Kajetan Kajetanowicz, był 12. I dwie informacje z wczoraj. Dawid Kubacki po raz drugi w karierze wygrał letnie zawody Grand Prix w skokach narciarskich, a Bartosz Zmarzlik jako trzeci Polak po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Golobie sięgnął po indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu i o tym powiemy już za chwilę. Ela Różycka przy telefonie 227 trójek. Tradycyjnie mogą Państwo informować nas o ciekawych wydarzeniach sportowych i komentować to, co ciekawego prezentujemy w naszej audycji. Muzycznie Rival Sons. No. Aj, dobrze się tego słucha, powiem ci, bo ja byłem na weselu na Podlasiu. Było to? No nie było, trochę inna muzyka, ale przede wszystkim świetna atmosfera, pozdrowienia dla Eweliny i Jarka, natomiast jestem po 5 godzinach muzyki typu łup, łup, tup, tup, to tańca, do koloru, wiesz, wężyk, wężyk, ale powiem państwu, że tak jak się bawią na Podlasiu, to warto przeżyć coś takiego. Ale jak się bawili kibice wczoraj w Toruniu, dokładnie, zrobił to Bartosz Zmarzlik, został mistrzem świata na żużlu. Na zwycięstwo Polaka czekaliśmy 9 długich lat. Zmarzlik w klasyfikacji generalnej wyprzedził Duńczyka Leona Madsena i Rosjanina Emila Sajfudinowa. Był mistrzem juniorów, teraz jest seniorów i z impetem wjechał na karty historii światowego żużla. O wszystkim opowie już Adam Malecki. Był rok 1973. I tytuł mistrza świata zdobył Jerzy Szakiel Polska. Potem 2010. I wreszcie 2019. You know, I'm Bartosz Zmarzlik World Champion, so this is amazing. I'm very happy and wow. Czekaliśmy na to 9 lat. Bartek zdobywał brąz, srebro, a teraz wymarzone złoto Grand Prix. Zmarzlik do ostatniej rundy cyklu podchodził z 7-punktową przewagą nad Rosjaninem Emilem Sajfudinowem i 9 nad Duńczykiem Leonem Madsenem. I to właśnie zawodnik z kraju Hamleta podniósł niezwykle wysoko poprzeczkę. Zdobył komplet 21 punktów, co oznaczało, że Zmarzlik mistrzostwo zapewnił sobie dopiero w półfinale, do którego awans chwilami stał pod znakiem zapytania. Bo ile Bartek na otwarcie turnieju wygrał, to w kolejnych wyścigach gubił punkty. Udało się odeprzeć jednak ataki rywali i sięgnąć po koronę, wygrywając w decydującym biegu. Moto Arena w Toruniu eksplodowała. A Zmarzlik na gorąco opowiadał o mistrzowskim biegu na antenie Canal Plus Sport. Jeszcze jadę na to, że ten półfinał, bo ten półfinał, uwierzcie mi państwo, tak się dłużył. Mówię, jedź motorku, jedź Bartas, nie rób głupich błędów, nie oglądaj się, bo widziałem w kamerze na telebimie, że chłopaki są troszeczkę daleko i zawdzięczam to przede wszystkim mojej mamie, tacie, bo wiem ile we mnie włożyli, bez nich, bez dziadków bym na pewno nie był na tym miejscu. W wielkim finale Zmarzlik zajął 4. miejsce, ale jak sam mówił, w jeździe przeszkadzały mu łzy i wzruszenie. Po zakończeniu turnieju w Toruniu, podrzucany triumfalnie w powietrze, rozchwytywany przez kibiców. Dopiero po kilku godzinach usiadł w małej salce konferencyjnej i ten małomówny chłopak, który urodził się w Szczecinie, ale wychowywał i dojrzewał w Kinicach, rozpoczął swoją opowieść. Brat mi cały czas powtarzał, mały, ty nic nie musisz, tylko możesz, masz 24 lata, jak nie teraz, to jeszcze, ale wiem, że połowa ludzi by mnie zjadło, jakbym tego dzisiaj nie zrobił. Mega się cieszę, że sprostałem zadaniowi, myślę, że z podwójną presją, bo jechaliśmy u siebie, pełen stadion. Tato mi też mówił cały czas, zbieraj sobie punkty, a zbierać się najszybciej po 3. A jak te ostatnie chwile i godziny przed decydującymi zawodami wspomina Zmarzlik? Byłem bardzo podekscytowany przed zawodami i nie mogłem się bardzo doczekać. Kurczę, patrzyłem na zegarek, no jeszcze tyle godzin, ale ja chcę już jechać, ja już bym chciał pojechać pierwszy bieg, zobaczyć, czy to wszystko pasuje, jak będzie. I czekałem, to w końcu poszedłem spać w busie, bo już nie mogłem doczekać się, mówię, usnę, nie szło spać. No i słuchałem muzyki. I ile można słuchać? Też trzeba w pewnym momencie odizolować się, bo to jest dla mnie kluczowy moment i ja muszę zrobić robotę. A czy dobrze spał? Tak, zasnąłem o 10, a wstałem o 10. Ale ja lubię tak. Czym później wstanę w dniu Grand Prix, to się bardziej cieszę, bo jest krócej. Zmarzlik podkreśla, jak wielką rolę w jego życiu żużlowca odgrywa Tomasz Golob. Jego rady są bezcenne. Podobnie było wczoraj, przed zawodami. Do pana Tomka, jak zawsze mówię, że zadzwonię na 5 minut, to zawsze wychodzi pół godziny minimum, bo lubimy sobie rozmawiać. Zupełnie o wszystkim rozmawiamy. Ale wczoraj mówię, panie Tomku, pamięta pan, jak pan zrobił tytuł i klepał mnie po plecach i powiedział, młody, to chcę zrobić, tylko skrócę ci czas. Faktycznie. Dziękuję, bo tak było. Ale chcę podziękować mojemu tacie, bo patrzyłam na niego przed 4. biegiem. Tata się cały trząsł i ja jeszcze go takiego nie widziałam. To ja się trochę przestraszyłem, co się z tatą dzieje, bo nie wiem, czy mu tak było zimno, ale myślę, że nie, bo tata może w zimę wchodzić w krótkie rękawki, bo go znam. Stres. Były trudne momenty w twojej karierze. Złamana noga. Wtedy jest się bardziej samotnym, a teraz jesteś u szczytu. Dużo głowa tutaj ma do powiedzenia? Myślę, że tak, bo szczerze, jak jest dobrze, wszystkich mamy dookoła. Trzeba wybrać sobie takie środowisko, w którym ty się dobrze czujesz. Mamy fajny zespół, fajny team. A że sukces rodzi się w głowie, potwierdza Julia Chomska, czyli trener mentalny Zmarzlika. Jest to przykład szablonowy sportowca, który pracuje nad swoją siłą mentalną. od 15 roku życia, więc naprawdę krok po kroku małą łyżeczką uczył się i wygrywać, i przegrywać. I tak naprawdę dzisiaj to jest zwieńczenie wszystkiego, więc to jest tytan pracy i na pewno duża inspiracja dla tych młodych zawodników w różnych dyscyplinach, którzy chcą zdobywać sukces sportowy. A kiedy Bartosz Zmarzlik pierwszy raz pomyślał, że może zostać mistrzem świata? Zaczynając na mini żużlu, bo jako młody człowiek mówiłem, że chcę być mistrzem świata, ale myślę, że nie wiedziałem, ile to trzeba pracy wykonać. Nie mogę w to nadal uwierzyć. Pierwsze chwile na torze Zmarzlika pamięta Władysław Komarnicki, ówczesny prezes Stali Gorzów. Bartek był już tym talenciakiem, jak się pokazał na mini żużlu. Ja podjąłem decyzję, oczywiście z duszą na ramieniu, gdyż podpisałem w wieku 13 lat zgodę, żeby on jeździł na dużym torze. Jak się spytałem Chomskiego, a co w ten czas będzie się działo, jak on palnie albo nie daj Boże zginie? No, panie prezesie, to odpowiedzialność jest na panu. No, wyobrażacie się panowie, w jakim ja byłem w stresie 3 lata. Bartek jest przede wszystkim, pochodzi z bardzo poukładanej rodziny. Myślę, że on ma szansę być kilka razy mistrzem świata. On ma 24 lata, panowie, zobaczcie, co on już ma za sobą. On się nie zmieni, bo on wie, jak dochodził Tomasz Golob do złota i on wie, że trzeba tak pracować, bo jeżeli tak się nie pracuje, nie ma złota. Zmarzlikowi gratulowali rywale z toru, w tym żegnający się z elitą Janusz Kołodziej. Cały stadion mega kibicował, jest to fajne, parku maszyn to było czuć. Niesamowite osiągnięcie, naprawdę Bartek sobie to wywalczył i jechał cały sezon świetnie. I kończąc po mistrzowsku, przypominam, że mamy mistrza świata seniorów, ale także juniorów. W piątek po raz drugi w karierze po tytuł młodzieżowców sięgnął Maksym Drabik. Kolejni młodzi zdolni nadchodzą. I to nie tylko Maksym Drabik, bo całe podium Mistrzostw Świata Juniorów zostało opanowane przez Polaków. Drugie miejsce zajął Bartosz Smektała, a trzecie Dominik Kubera. Wracając jednak do sezonu Grand Prix, w czołowej ósemce pozostali Maciej Janowski i Patryk Dudek, co oznacza, że dalej będą się ścigać w światowej elicie. Wiadomością weekendu jest jednak wyczyn Bartosza Zmarzlika. Przypomnijmy, nowego żużlowego mistrza świata. I on nie ma teraz jeszcze odpoczynku, bo dzisiaj jest mecz pierwszy dotyczący tego, kto pozostanie w Ekstralidze, prawda? Tak jest, Stal zmierzy się z Ostrowią. Początek o 18:00, będziemy trzymać jasne. No to wobec tego gratulacje dla Bartosza, naszego mistrza świata. Gdyby państwo mieli ochotę powiedzieć coś na ten temat, 22 i 7 trójek, prosimy. A dla mistrza Red Hot Chili Peppers. Stop. To dla Bartosza z Marzlika. Myślę, że jest szczęśliwy, zadowolony, wreszcie może troszeczkę odpuszczą te nerwy, o których mówił w tak ładny sposób w materiale przygotowanym przez Adama Maleckiego. Swoją drogą nasz kolega redakcyjny po tylu latach, kiedy dba o ten żużel i zawsze jest tam, gdzie być powinien, no to wczoraj też w Toruniu przeżył cudowne chwile. A teraz już pora, byśmy przywitali naszego gościa, komentator TVP Sport, kiedyś znakomity w bramce, Maciej Szczęsny. Witamy cię, Maćku. Dzień dobry. Dzień dobry. Masz dzisiaj spokojny wieczór, wobec tego miałeś czas, by zajrzeć do Trójki, którą spokojny. Zresztą zawsze chętnie odwiedzasz. Michale, za chwilę sztafeta pań na Mistrzostwach Świata w Dosze, Lewandowski, potem mecz syna w lidze włoskiej. Jaki to spokojny wieczór. To prawda. Nerwy we mnie, wiesz, tak drgają jak u Bartosza z Marzlika. A mecz Piastek Gliwice z Legią Warszawa, który właśnie się zaczął, sprawia, że to serduszko trochę bije mocniej, czy absolutnie ekstraklasa jest bardziej takim środkiem usypiającym? Bywa środkiem usypiającym, ale na szczęście zdarzają się też dobre mecze i ostatnio akurat TVP Sport ma dosyć duże szczęście, jeśli chodzi o wybieranie tego, co pokazujemy, bo od początku tego sezonu pokazaliśmy chyba 10 albo 11 meczów i nie przypominam sobie, żebyśmy po meczu powiedzieli, że jak to mawiali niektórzy komentatorzy sportowi, niecelne trafienie. To właśnie, wczoraj na przykład Lech Poznań grał z Wisłą Kraków, pewne zwycięstwo Kolejorza 4-0 i wydaje mi się, że Lech wreszcie znalazł to swoje DNA, czyli stawia wreszcie na młodych i to idzie w jakimś kierunku. Pomijam oczywiście fakt, że Wisła grała w mocno osłabionym składzie, bo nie było kilku podstawowych zawodników. Kiedy usłyszałem wypowiedź pana prezesa Klimczaka o tym, że nie gramy o mistrzostwo w tym sezonie, że mamy zupełnie inne nastawienie do sezonu, inne cele, to pomyślałem sobie, że minimalizm, że to demobilizująco może na drużynę i na ludzi w klubie wpłynąć. Ale widzę, że to nie była tylko jakaś zasłona dymna, tylko rzeczywiście chyba wreszcie Lech po latach niejakości również w tej sferze, nie tylko w sferze sportowej, ale również w tej sferze zarządzania. I ta niejakość polegała na tym, że nikt w Lechu tak naprawdę nie wiedział. Chcemy być dzisiaj mistrzem Polski i od dzisiaj przez dziesięciolecia hegemonem w ekstraklasie i liczyć się w europejskich pucharach, czy tylko marzymy o mistrzostwie i marzymy o tym, żeby kiedyś tam w bliskiej przyszłości do tych pucharów się załapać. Mam wrażenie, że teraz jest pomysł, rzeczywiście. Pomysł polega na, niektórzy mówią nieładnie, ale to w pewien sposób oddaje istotę sprawy, na hodowaniu młodych piłkarzy, 14, 15, 16, 17-letnich, jak to jeden z moich kolegów, byłych trenerów, aktualnie komentatorów i ekspertów mówi, trzeba im dać jeść, trzeba ich podlać, trzeba o nich zadbać i pozwolić im się rozwijać, a potem dać im szansę, ale nie jednemu, nie dwóm, tylko tak jak to Lech robi ostatnio, trzem, czterem, czasami pięciu zawodnikom w meczu, kiedy tylko nadarza się okazja, kiedy tylko Lech prowadzi na przykład 2-0 z taką Wisłą Kraków, z którą w 70 minucie śmiało może sobie pozwolić na pięciu, a nawet sześciu młodych Polaków w składzie, bo nawet jeżeli coś spaprzą, no to na pewno nie wynik w tym meczu. Bardzo dobrze, że doświadczenie, doświadczenia młodzi ludzie powinni zbierać szybko, wyciągać wnioski. Przy tym, ile dzisiaj piłki światowej można oglądać i ponakładać swoje doświadczenia, swoje błędy albo to, co się zrobiło na boisku dobrze, skonfrontować z tym, co możemy zobaczyć, czy w internecie, czy na wielu platformach telewizyjnych, to dzisiaj znacznie łatwiej przekuwać te doświadczenia na jakiś progres formy sportowej już za tydzień, już za dwa tygodnie, już za miesiąc, niż na przykład w moich czasach. Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby dać więcej szansy polskim młodym piłkarzom, a nie średniaków zagranicznych ciągle wypuszczać w zespołach. Słabo to wygląda, nudne są te mecze i jeszcze nic nie zyskują nasi absolutnie młodzi piłkarze. Absolutnie się z tobą zgadzam. Trzeba niestety spełnić kilka warunków, mianowicie trzeba założyć, że przez 3, 4 albo nawet 6 lat nie będzie się hegemonem w ekstraklasie. Trzeba wyłożyć pieniądze na boiska, na których będą ci młodzi ludzie trenowali i dobrze by było, żeby to nie były najpodlejszej jakości sztuczne nawierzchnie, bo na nich to tylko młodzież robi sobie krzywdę i niszczy kolana, zwłaszcza w okresie, kiedy ci młodzi ludzie no, się rozwijają fizycznie, rosną po kilkanaście centymetrów w roku i mięśnie mogą mieć mocne, stawy mogą, kości mogą mieć dosyć już twarde, a stawy są słabiutkie. Tak. No i właśnie, no, trzeba zbudować coś na kształt organizacji, która tą młodzieżą się w jakiś sposób zaopiekuje. Na tyle, na ile to jest konieczne, ale też nie za nadto, żeby tych młodych ludzi nie rozpieszczać i nie robić z nich, mimo iż opuścili dom rodzinny, mamin synków. Tak. Wracajmy do reprezentacji, bo przed nami kolejne dwa spotkania. Z reprezentacją jest tak, prawie mamy awans w kieszeni, czyli wielka radość. Z drugiej strony nie da się patrzeć na to, co ostatnio było w meczach ze Słowenią i z Austrią. Ja miałem okazję ostatnio spotkać się z znakomitymi trenerami polskimi podczas 65-lecia specjalizacji na WF-ie. Antoni Piechniczek. Zapytam, jak on widzi reprezentację w tej chwili? Idzie o naszą reprezentację, to wszystko zaczyna się od taktyki i na taktyce się kończy. Taktyka, taktyka, jeszcze raz taktyka. Trzeba pewne elementy powtarzać, trzeba umieć nadrobić stracony czas, bo tego czasu trochę stracono. Nadrabianie straconego czasu polega na tym, że ja z całej plejady ćwiczeń, ja z całej plejady koncepcji ludzi, którzy ze mną współpracują, wybieram te najbardziej adekwatne prowadzące do celu. Nie szukam oryginalności, tylko szukam pragmatyzmu, szukam takich ćwiczeń, które doprowadzą mi do tego, że perfekcyjnie będziemy grali w linii środkowej, że nie będziemy łatwo tracili piłki na połowie przeciwnika, że wykorzystamy potencjał Lewandowskiego nie tylko w sensie takim, że strzela bramki, ale że on również jest tym, który stoi jak ściana między dwoma czy trzema obrońcami, potrafi opanować piłkę i nie tylko, że sam strzeli, ale jeszcze poda na wolne pole swoim partnerom. Trzeba więcej ruchliwości, trzeba więcej radości w tej grze, trochę więcej fantazji. No, chciałby się powiedzieć, chłopaki, czy wam nie zależy? I dlatego najbardziej adekwatne pytanie brzmi, co zrobić, żeby nadrobić stracony czas? A drugie pytanie, jeszcze poprzedzające to pierwsze, to jest, wszystko można poprawić. Wszystko, każdy element jest do poprawy. A jak poprawicie jeden, drugi, trzeci, to i ta gra będzie inaczej wyglądała. No właśnie, jaki to jest ten jeden, drugi, trzeci element? Bo mam wrażenie na przykład, że mamy problem z wymyśleniem na nowo Piotra Zielińskiego. Raz jest w środku, raz za plecami, teraz na skrzydle. Ale szczerze powiedziawszy, ja mam wrażenie odrobinę odmienne. Moim zdaniem Piotr Zieliński ma kłopot z wymyśleniem siebie dla reprezentacji. Jest zupełnie innym człowiekiem, kiedy gra w klubie, innym piłkarzem. Prezentuje zupełnie inne walory, nie trzeba dodawać, że znacznie więcej walorów i znacznie lepsze niż w reprezentacji i to mnie niezwykle martwi, zastanawiam się z czego to się bierze, ale myślę, że to on się powinien przede wszystkim zastanowić i ewentualnie może w jakiejś rozmowie z trenerem Brzęczkiem powinni ten temat poruszyć. Ja jestem z dala, ja nie siedzę w głowie tego chłopaka, nie spotykam się z nim, nie pijam z nim kawy, więc trudno mi się wypowiadać. Mogę tylko ocenić, żałuję, że w tym przypadku krytycznie. Tylko chodzi mi też o to, że chyba też jest problem z linią środka, bo to były największe zarzuty po tym meczu w Lublianie przede wszystkim, że tutaj coś nie funkcjonowało. Nie mówię też o linii obrony, bo ona cały czas jest w przebudowie. Nie wiadomo, może na lewej stronie wreszcie będzie Arek Ryca, który wczoraj zagrał bardzo dobre spotkanie w SPAL, chociaż to też jest dla mnie duży znak zapytania, co z tym chłopakiem. No i pytanie, czy przed tymi najbliższymi meczami powinniśmy drżeć o wynik, czy jednak... No dajcie spokój. Gdzie? Na Łotwie? W Rydze mamy drżeć o wynik spotkania? Gramy z dwiema ostatnimi drużynami w naszej grupie. Co prawda Łotwa oczywiście punktu nie zrobiła i ma 21 straconych goli przy jednym strzelonym, więc rozumiem, że tu nie powinno być najmniejszych problemów, zwłaszcza, że akurat Łotysze grając w Rydze, no muszą spróbować nas zaatakować. Czym nam jednak ułatwią sprawę, bo największym naszym cierpieniem i to wcale nie od miesiąca czy od roku jest jednak gra w ataku pozycyjnym, choć był taki jeden mecz, gdzie całkiem nieźle to wyglądało. Był to debiut trenera Brzęczka jako selekcjonera. I to przy okazji był moim zdaniem najlepszy mecz Zielińskiego w reprezentacji. Zielińskiego, który akurat w tamtym meczu mniej kreował Lewandowskiemu sytuacji, a bardziej korzystał z tego, co wykreował Lewandowski. Mhm. I tu gdybym miał się odnieść do słów pana trenera Piechniczka, jak najbardziej uważam, że wykorzystywanie lewego jako kreatora to jest doskonały pomysł, wcale nie szaleńczy. Dokładnie tak. I tutaj rzeczywiście trzeba się zgodzić z tym, że mamy w tej chwili zawodnika światowej klasy, który jest w rewelacyjnej formie. Ja myślę, panowie, że tutaj nie chodzi o te eliminacje do Mistrzostw Europy, bo my je mamy. To nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Chodzi o to, z czym my pojedziemy na Mistrzostwa Europy. Tak, bo to jest obawy, że znowu będą trzy mecze. Tak, i tu się pojawia pytanie, kim jest dla tych chłopaków dzisiaj trener Jerzy Brzęczek. Bo efekt w postaci punktów jest, nie ma dobrej gry, a pojawiają się takie troszeczkę komentarze, że tam w tej reprezentacji trochę nie wiadomo, kto rządzi. Dotarło do ciebie coś takiego? Michale, po pierwsze jestem jednak dosyć daleko od reprezentacji i nawet jeżeli reprezentanci przebywają w hotelu w Warszawie 2-3 dni przed meczem na Narodowym, to nie ja jeżdżę robić z nimi wywiady i nie mam z nimi osobistego kontaktu, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat. Wiem tylko, że Jerzy był fantastycznym piłkarzem i ja te jego czasy świetności na boisku i czasy, kiedy był przywódcą bardzo dobrej drużyny reprezentacji olimpijskiej, w której jednak parę gwiazd, nie gwiazdeczek, tylko gwiazd, grało. A on był nazywany przez tę ekipę papieżem i to nie było prześmiewcze przezwisko. No więc ja bym nie miał problemu z tym, żeby dla mnie Jerzy Brzęczek, choć młodszy, był przywódcą. Skoro jest o wiele, wiele lat starszy od swoich podopiecznych w reprezentacji i był świetnym piłkarzem, to rozumiem, że też jest dobrym psychologiem i miejsce dla siebie w tym gronie znajduje. A jeżeli komuś będzie z nim nie po drodze, to myślę, że ten ktoś będzie musiał poczekać, aż selekcja się zmieni, no ale oby dobrze, tak nie było. Jeszcze wracając na moment do tego problemu, którego dotknęliście, z czym my pojedziemy na Mistrzostwa Europy, bo też wierzę, że pojedziemy. Przede wszystkim przed mistrzostwami, mam nadzieję, trener z grupą reprezentantów będzie mógł popracować również nad taktyką, a może przede wszystkim nad nią i spróbować troszeczkę odmienić, przekonać drużynę, że stać ją na to, żeby po prostu grać bardziej ofensywnie. Bo mnie się też wydaje, że tak jak wielu innym ludziom, że ta nijakość, ten brak zęba, ja nie chcę powiedzieć, że nasi grają nieambitnie, że nasi nie chcą wygrać, że są minimalistami, nie. Ale mam wrażenie, że nie do końca zdają sobie sprawę z potencjału, jaki mają. Jaki posiadają, dokładnie. I dobrze by było go uwolnić. Będzie na to czas przed mistrzostwami, bo wtedy wreszcie będzie można zrobić zgrupowanie. I zobaczyć, co kto potrafi. Maćku, na koniec jeszcze słuchacz do ciebie się zwrócił. Ja do pana Szczęsnego chciałbym 3 słowa. Ja dzwonię z Poznania, jestem kibicem Lecha. W ostatnich kilku meczach w podstawowym składzie Lecha wychodzi 5 młodzieżowców, a często się zdarza, że na znany wychodzi jeszcze 2, czyli w sumie w kolejarzu gra czasami nawet 7 młodzieżowców. Nie 2-3, jakby nie mimo. Mam wrażenie, że słuchał mnie pan nieuważnie. Powiedziałem, że bywa, iż gra 5, a nawet 6, ale po co się kłócić? I tu się zgodziliśmy. No, dokładnie o to chodziło, żeby słuchacz usłyszał jeszcze raz to, co powiedziałeś, że jest tych zawodników dużo i że to cię bardzo cieszy. Tak, wreszcie Lech nie idzie na skróty. Maćku, bardzo dziękujemy. Dziękuję dzisiaj bardzo. Sporo emocji, jeśli chodzi o Wojtka w bramce Juventusu w meczu z Interem. No i cieszy fakt, pewnie ciebie jako ojca, że Maciek w tych 2 spotkaniach zagra, bo Fabiański jest kontuzjowany. Wojciech, nie Maciek. Ty też mylisz. No ale trudno. Nie, no oczywiście, że się bardzo cieszę, że zagra, natomiast przykro mi, że w takich że takie okoliczności to spowodowały. No, że ja po prostu wiem, że obaj panowie, i Łukasz, i Wojtek są przyzwyczajeni do rywalizacji. Od lat rywalizowali o miejsce w reprezentacji i w Arsenalu przez lata. Raz górą był jeden, raz drugi i oni już po prostu to traktują jako taką immanentną cechę swojej przygody z piłką. Te drogi się krzyżują. Potrafią się nie obrażać, potrafią się nie gniewać, potrafią się wspierać i akurat zawsze, kiedy którykolwiek z nich ma jakiś uraz, to dla mnie jest to osobista przykrość. Maciej Szczęsny, komentator TVP Sport, był dzisiaj gościem naszej audycji. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Teraz Miles Davis, którego uwielbiasz, a już za chwilę kolarstwo. If you don't mind, we'd like to play something for you. Ciekawy, bo Lewandowski w gazie, Krychowiak w gazie. Rzeczywiście ten potencjał naszej reprezentacji jest ogromny. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. 17.30 rozpoczęło się spotkanie. Poszukaj, co się dzieje na boisku w Gliwicach. 0-0, jakby coś 0-0. Było, to bym tak powiedział. To teraz zapowiadane kolarstwo. 500 kolarzy amatorów wystartowało w wyścigu z Tomaszem Marczyńskim, zawodnik zawodowej grupy Lotto Sudal. Po raz kolejny zaprosił sympatyków dwóch kółek do wspólnego ścigania w Puszczy Niepołomieckiej. Pogoda nie rozpieszczała, ale kolarze to twardzi ludzie. Dali radę. Na mecie z Tomaszem Marczyńskim rozmawiał Kuba Niziński. Robi wrażenie, jak na wyścig z Tomkiem Marczyńskim przyjeżdża 500 osób. Jeżeli widzisz, że większość z tych ludzi to moi kibice jeżdżący na rowerach, więc zawsze miło jest zobaczyć taką frekwencję i tyle ludzi na starcie. Wy wpadliście na to 2 lata temu, po twoich zwycięstwach we Vuelcie. Wtedy nagle się pojawił pomysł, może zrobić coś takiego gdzieś tutaj w okolicach, gdzie mieszka Tomek Marczyński. Jak zareagowałeś na ten pomysł? Bo to nie był twój pomysł. Ten pomysł wyszedł podczas jednej rozmowy, kiedy siedzieliśmy ja, Janek Rogatko i Grzesiek Mikuła. Rozmawialiśmy generalnie o sprawach sportowych i nie wiem nawet, kto pierwszy rzucił takie hasło, ale właśnie tak to wszystko powstało, ale chcieliśmy jakby zrobić też coś innego, żeby to nie był jakby taki zwykły wyścig, że przyjeżdżają ludzie, jadą do domu, tylko żeby coś wokół tego więcej rzeczy się działo, dlatego też przedwyścigowe Bike Sale Expo, dlatego powyścigowe after party, generalnie impreza na koniec sezonu od samego rana do późnej nocy. Ścigaliście się tutaj w Niepołomicach w takiej pogodzie, zachmurzone niebo, padało, czy ten twój entuzjazm południowca, który już masz, bo mieszkasz w Hiszpanii na co dzień, powoduje, że w takiej pogodzie się można ścigać bez problemu? Jest to też pewnego rodzaju kolejne wyzwanie. Walczysz z przeciwnikami, walczysz z pogodą. Kolarze to twardzi ludzie. Pogody niestety nie możemy sobie wybierać. Najważniejsze, żeby bezpiecznie dojechać zawsze do mety i w przypadku wyścigu dobrze się bawić. Tomek, cieszysz się, że się kończy sezon? Chociaż dla ciebie jeszcze tutaj ci wyskoczyło ostatnio w terminarzu coś. Tak, dla mnie sezon jeszcze prawie miesiąc będzie trwał. Skończę go dopiero 22 października ostatnim etapem Tour of Guangxi w Chinach, więc przyszły tydzień jestem naprawdę dużo ścigania we Włoszech. 3 klasyki z Lombardią i później ostatni worldtourowski wyścig. Jeszcze trochę jest, ale nie czuję się jeszcze zmęczony. Optymistycznie podchodzę do tej ostatniej części sezonu. Jak nie jedziesz na zawody dużej rangi, Tour de France czy Mistrzostwa Świata, jak było ostatnio, to oglądasz to? Czy to wyłączasz telewizor, bo jesteś tak wściekły, że ciebie tam nie ma? Wiesz co, szczerze powiem ci, w przypadku na przykład Mistrzostw Świata widziałem ostatnie 5 km, dlatego że właśnie w zeszłym tygodniu byłem zaproszony na Gran Fondo w Hiszpanii. Wróciłem dosłownie na 5 km przed metą Mistrzostw Świata. Dobry początek sezonu, ta pierwsza część, bo tam w klasykach trochę pojechałeś, w Strzale Walońskiej uciekałeś. opowiadałeś, ja tę ucieczkę oglądałem z zapartym tchem. Tour de Pologne, takie jakie było, to doskonale wiemy, tragedia w waszym zespole, ale ty tam mocno pojechałeś w tym turze. Tak, tak, zarówno pierwsza, jak i druga część sezonu, dla mnie naprawdę bardzo dobry sezon. Cała wiosna dobra, później powrót do drugiej części ścigania podczas Tour de Pologne. Niestety przeżyliśmy bardzo smutną sytuację, ale dalej walczyliśmy dla Bjorga, miałem okazję pojechać w koszulce górala, miałem okazję uciekać i walczyć na dwóch najcięższych etapach. Później na Vuelcie też czułem się dobrze, skończyłem Vuelte jakby w dobrej formie, niezmęczony, troszeczkę brakło szczęścia, żeby być w takim odjeździe, który dojeżdżał do mety. Później byłem przeznaczony do pomocy Karlowi Hagenowi, który walczył i wywalczył pierwszą dziesiątkę w klasyfikacji generalnej. Dlatego mogę ten sezon praktycznie cały, pierwszą i drugą część, zaliczyć do udanego. A polskie kolarstwo poniżej oczekiwań w tym sezonie? Myślę, że troszeczkę tak. Bez Michała Kwiatkowskiego na Mistrzostwach Świata. Rafał chyba też chciał więcej, choć w Giro i we Vuelcie nie ma sobie zbyt wiele do zarzucenia. Oczywiście skończyć duży tur w pierwszej dziesiątce to jest bardzo duży sukces. Skończyć dwa tury w jednym roku w pierwszej dziesiątce jeszcze większy, więc myślę, że Rafał tutaj miał dobry sezon. Kwiato chyba sam troszeczkę poniżej swoich oczekiwań, myślę, że ocenia ten sezon. No, a reszta kolarzy myślę na swoim poziomie. Trochę mnie martwi, bo wygrywają młodzi w peletonie zawodowym. My mamy Szymona Sajnoka, tak, okej, okay, możemy się cieszyć i super, ale boję się, że jak odejdziecie, a to jest bliżej niż dalej, to będzie ciężko, żeby kibicować polskim kolarzom w peletonie. Okej, może w moim przypadku myślę jeszcze rok, dwa, trzy. Chciałbym jeszcze 2-3 lata się pościgać, no ale na pewno Rafał i Kwiato myślę, że przynajmniej z 5-6 lat jeszcze się pościgają. Więc... Mamy trochę czasu. Czyli mamy trochę czasu i w tym czasie miejmy nadzieję, że ktoś się pojawi. Ja też jak skończę karierę, chciałbym skupić się właśnie na tych młodych kolarzach i na wyszukiwaniu tych talentów i pomocy im w dojściu do kolarstwa world tourowego. Trzeba być optymistą i mieć nadzieję, że pojawi się nowa warta polskiego kolarstwa zawodowego i następni przyjdą po nas. Tomasz Marczyński podsumował sezon w kolarstwie, ale niestety ryba psuje się od głowy, a w Polskim Związku Kolarskim od dłuższego czasu nie dzieje się najlepiej. PZKOL ma 15 milionów złotych długu, a z dnia na dzień jest coraz gorzej, brakuje nawet na opłacenie rachunku za internet. Największym wierzycielem jest firma Mostostal Puławy, która między innymi budowała tor kolarski w Pruszkowie. Prezes Tadeusz Rybak. Od 10 lat staramy się o odzyskanie długu. Robimy poprzez komornika to, co do nas należy. Do tej pory trochę wstrzymywaliśmy kierownika, wykazując jakąś taką postawę obywatelską, żeby się odbyły Mistrzostwa Świata, żeby nie było blamażu Polski na arenie międzynarodowej. Odbyły się niedawno Mistrzostwa Polski, gdzie też pozwoliliśmy i wyciszyliśmy komornika, ale teraz pozwolimy mu działać według jego prawa, więc już nie będziemy teraz wyciszać. Cierpliwość tracą też sami zawodnicy. Podczas ostatnich Mistrzostw Świata był problem z koszulkami. Kolarze czekają na nowy sprzęt. Tak mówi m.in. dwukrotny wicemistrz Europy i brązowy medalista Igrzysk Europejskich Krzysztof Maxel. Co z naszymi stojącymi przetargami na sprzęt i w tej chwili reprezentujemy kraj na sprzęcie, który prawdopodobnie nie wytrzyma do Igrzysk Olimpijskich. Potwierdza to choćby ostatni start Mateusza Rudyka, czyli naszego najlepszego sprintera, który na Grand Prix Polski rozerwał kierownicę i w tej chwili nasz czołowy sprinter nie ma sprzętu, na którym mógłby trenować, bo w magazynie Polskiego Związku Kolarskiego właściwie magazynu nie ma, ale jakby tego nie nazwać, takiej kierownicy nie ma. Polski Związek Kolarski w tej chwili, śmiało mogę powiedzieć, nie zapewnia nic, bo Polski Związek Kolarski oprócz spełnienia tej roli organizacyjnej nie prowadzi szkolenia. Szkolenie i wszystkie akcje z tym związane są prowadzone bezpośredniego udziału związku. Przyszliśmy tutaj, żeby dowiedzieć się, jaki działacze Polskiego Związku Kolarskiego mają plan na wyjście z tej sytuacji, bo Igrzyska Olimpijskie już za niedługo, a z działaczami Polskiego Związku Kolarskiego bardzo trudno jest się spotkać. Ile tych pomysłów by nie było za pomysły, nikt nikomu nigdy nagrody nie da, tylko za właściwe działanie. Pomysł jest, sprzedaż toru kolarskiego w Pruszkowie, mówi wiceprezes PZKOL Sebastian Rubin. Uważam, że to jest droga, którą nie to, że powinniśmy rozważyć, my już powinniśmy na tę drogę wejść i rozpocząć jak najszybciej procedurę sprzedaży tego obiektu. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli ktokolwiek liczył na to, że jakiś obcy podmiot za nas rozwiąże problemy, no to jest w błędzie. No moim zdaniem musimy ten problem rozwiązać sami, a że związek posiada takie zasoby jak nieruchomość w postaci toru, no musi tą nieruchomość sprzedać. Nie te pieniądze ze sprzedaży, ta nadwyżka, która zostanie, ponieważ obiekt został wybudowany za pieniądze publiczne. No te pieniądze muszą wrócić do szkolenia. To nie ulega na mnie żadnej wątpliwości. Za rok stulecie polskiego kolarstwa i tak to zostawię. Trzecia strona medalu. I na koniec tej godziny o sporcie studenckim w Stanach Zjednoczonych. Państwo wiedzą, że to jest swoisty fenomen, bo rozgrywki koszykarskie, na przykład studenckie, oglądają miliony ludzi. Tylko problem polega na tym, że studenci to nie sportowcy zawodowi i nie dostają za to grosza, ale może dojść do przełomu. Gubernator Kalifornii podpisał ustawę, na mocy której sportowcy studenci będą mogli dostawać pieniądze za promocję wizerunku uczelni. Na razie dotyczyć to będzie tylko tego amerykańskiego stanu, ale może w przyszłości ta sytuacja dotyczyć także całego obszaru Ameryki Północnej. Sport akademicki w USA, szczególnie w przypadku rozgrywek koszykówki czy futbolu amerykańskiego, jest szalenie popularny. Na żywo oglądają go często dziesiątki tysięcy kibiców, a przed telewizorami gromadzi miliony widzów. Dotychczas sportowcy studenci w zamian za reprezentowanie swoich uczelni nie dostawali ani grosza. Przywilejem była dla nich bezpłatna nauka. W wielu przypadkach dzięki promocji wizerunków swoich sportowców uczelnie zarabiały miliony dolarów, mówi znawca amerykańskich sportów, dziennikarz z Chicago Przemysław Garczarczyk, dając przykład studentów koszykarzy i rozgrywek finałowych nazywanych March Madness, czyli marcowe szaleństwo. Według przepisów NCAA sam fakt, że nie trzeba płacić za uczęszczanie na studia, jest i tak wielkim wyróżnieniem. Te 12 stypendiów, które są przeznaczone dla drużyn koszykarskich, kryją koszty chodzenia do szkoły, czyli powiedzmy około 30 tysięcy dolarów plus książki, plus oczywiście zamieszkanie i tak dalej, i tak dalej. CBS zapłaciło za prawo pokazywania March Madness 11 miliardów dolarów na 14 lat, czyli stacja telewizyjna uznała, że warto wydać ponad 770 milionów rocznie, żeby pokazywać koszykówki. Oczywiście na tym zarabia straszne pieniądze, podobnie zresztą jak uniwersytety. Koszykarze nie dostają nic. W Kalifornii pierwszy raz w historii akademickich sportów dojdzie do zmian. Ustawę w tej sprawie pod nazwą Fair Play to Play podpisał właśnie stanowy gubernator Gavin Newsom. Młodzi sportowcy będą mogli teraz otrzymywać pieniądze za reprezentowanie swoich uniwersytetów na arenach sportowych. Nowe prawo w Kalifornii wejdzie w 2023 roku. Amerykańskie media podkreślają, że będzie ono podstawą wobec tutejszej Federacji Sportu Studenckiego do batalii sądowej, aby przekształcić model biznesowy całej organizacji, aby wszyscy sportowi studenci reprezentujący na zawodowym poziomie swoje uczelnie mogli czerpać z tego finansowe profity. Z kolei prestiżowy dziennik New York Times zaniepokojony jest zmianami w strukturze finansowania sportów akademickich w USA. Gazeta podkreśla, że wszystko podważa całą ideologię. New York Times zaznacza, że studenci z uczelni powinni zdobyć przede wszystkim dyplom za naukę, a nie pieniądze za uprawianie sportu. Nowe prawo w Kalifornii krytykowane jest ponadto w kilku innych stanach, a co za tym idzie także na Kapitolu. New York Times stanowczo zaznacza, że to, iż NCAA tylko w zeszłym roku zarobiła 14 miliardów dolarów, a sportowcy musieli stawiać czoła wyzwaniom, w niektórych przypadkach poświęcając nawet własne zdrowie, nie zmienia faktu, że z duchem czasu w tej sprawie trzeba wprowadzać zmiany. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi. Już po przerwie kolejna druga godzina trzeciej strony medalu. Na razie w Gliwicach Piast Legia 0-0. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Ogłoszenie społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid.